Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Nasılsın abi, iyisin? İyi valla, fena değil. Geçen hafta konuştuğumuzun üzerinden bir adet atletizmle ilgili aslında yeni yeni rekorlar zinciri durumu oldu galiba. Rekorlar değil ama bir başarı silsilesi oldu diye. Ya, televizyondan öyle hissediliyordu. Evet, televizyondan ve herhalde gazetelerden de. Bir anda böyle hani, şeyden haberi olmayıp, yarışmalardan haberi olmayıp Türk gazetelerinin spor sayfalarına birkaç hafta arayla bakan biri olsa şey diyecek, ne oldu ya, atletizm ağzını bilmezsiniz falan diyecek yani. Hani belki bir iki gazete, bir iki yazar hariç. Birden şey oldu. Gelen madalyalarla birlikte atletizm sever bir Türk medyasına kavuştuk. Yakında atasporumuz olduğuna dair iddialar çıkacağını bekliyorum ben. Bir iki madalya daha olursa. Atasporumuz zaten. Ha, öyle mi? Atasporumuz tabii. Atasporumuz. Bu önemli. O öyle zaten. O Allah'ın emri. Atasporumuz olması. Şaka bir yana, yani bu olayın bir iki yönü var. Bir aslında bir ayrımcılık. Ben önce bir sportif yönüne değinelim isterim. Hı hı. Şimdi geçen hafta konuşuyorduk seninle. Türkiye'nin bugüne kadar, yani bu yıla kadar yapılan Avrupa şampiyonlarında işte 1930'ların sonundan beri, demek ki 70 küsur senedir 1-2-3 madalyası vardı. 70 küsur yılda yapılan Avrupa şampiyonlarında. Sadece bu şampiyonada 4 madalya aldı Türkiye. Bir şampiyonada. Bunu tabii tek kelimeye değerlendirecek olursak bu bir başarı. Büyük bir başarı. Evet. Çünkü geçen hafta da konuşuyorduk. Türkiye'nin atletizmde bir geleneği yok. Yani eskiden böyle başarı örneği olarak dikkat, isim sayıları 50'lerde 60'larda. Ama onların başarıları işte Akdeniz oyunları, Balkan şampiyonası, bunlarla sınırlı kalmış. Yani bir Avrupa şampiyonası, bir olimpiyat, daha sonra işte 80'lerde başlayan dünya şampiyonlarında Türk sporcuların bir başarısı yok. İşte sonra Süreyya Erhan, Elvan Abel'e geçti, Eşref Apak. Yani birkaç madalya aldık son 10 yılda ama geleneğimiz yok, çok açık. Onun için bu 4 madalya büyük olay. Yani bunların içinde Elvan zaten dünya çapında bir sporcu olduğu için, yani 2 sene önce hatırlayalım, olimpiyatta 2 gümüş madalya kazandı. Böyle Avrupalı sıradan rakiplere karşı da değil, Doğu Afrikalılara karşı, yani Etiyopyalı ve Kenyalılara karşı kazandı o madalyayı. Zaten hani 5000 ve 10000 metrelerde dünyanın en iyi sporcularından biri. O yüzden buradaki altın madalyası sürpriz değil. Ama 100 metre engellide Nevin Yanıt'ın altın madalyası hem atletizm camiasının umut ettiği ama bir yandan da şaşırdığı bir şey. Çünkü bu yıl iyi koşuyordu Nevin Yanıt. Açık Radyo'da da ben hani Nevin Yanıt'ı 5 yıldır aşağı yukarı takip ediyorum. Açık Radyo'da da geçen yıl, hatta önceki yıl bile sanıyorum adını geçirdik. Evet, isim benim açımdan bile tanıdık. Evet, yani dünya şampiyonası olimpiyatta belki final koşabilir. Böyle bir ihtimali var. Her yıl kendini geliştiriyor diye konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Bu sene bu gelişmenin devamını sergiledi ve daha önceki yıllarda böyle büyük şampiyonlarda yaşadığı bir sorun vardı. İşte engele takılıyordu o yüzden eleniyordu yarı finalde. Bu sefer hiçbir teknik sorun yaşamadı. Finalde de mükemmel koştu bu açıdan. Yani engellere değmeden geçti neredeyse ve belki kendinden bir parça daha favori gözüken rakiplerinin önünde altın madalyayı kazandı. 12 saniye 63 dedi. Türkiye rekorunu yeniledi. Yani yarı finalde kırdığı kendine ait Türkiye rekorunu bir kez daha kırdı ve bu sezona başlarken en iyi derecesi 12.76 idi. Sonra 12.63'e indirmiş oldu bunu. Yani bir yıl için büyük bir aşama. 0.13 saniye. Antrenörü Cüneyt Yüksel'le çarşamba günü konuşuyorduk. O yani bu sezon zaten derece olarak hedeflediğimiz yerdeyiz dedi. Çünkü sezonun kalan bölümünde Nevin daha koşacak. Brüksel, Zürich gibi yerde, gibi pistlerde elmas lig yarışları var, yani paralı yarışlar var. Oralara davet edildi tabii Avrupa şampiyonu olarak. Dedim yani Cüneyt Yüksel antrenörüne, hani daha iyisini koşabilir mi derece olarak? Aslında hani fiziki olarak biz hedeflediğimiz noktadayız zaten ama öyle bir moral motivasyon var ki şu anda bu Avrupa şampiyonluğuyla. Belki daha iyisi de olabilir, ben de merak ediyorum dedi. Çok ilginç. Çünkü muhtemelen sezon başında işte 12.65 yani 12.65 ile 60 arası bir derece hedeflediler onlar. İşte Avrupa şampiyonluğunu hedeflediler ve yaptılar. Bundan sonra da ekstra olacak bu sezon için. Herhalde işte bir Türkiye'de koşacağı bir yarış var. Orada zaten rakipsiz. Avrupa'da 2-3 yarışla birlikte sezonu bitirecek. Yani bu önümüzdeki bir ay işte Eylül'ün başına kadar, ortasına kadar bir 3-4 yarış daha koşar. Ama hani teknik dalda bir sprintte olduğu için Türkiye'de büyük bir şeyle karşılandı. Memnuniyetle karşılandı bu Nevin Yunus'un derecesi ve başarısı tabii daha altın madalyası. Hakikaten sprint dallarında ve teknik dallarda Türkiye yani pek adını duyuramayan bir ülke. Yani bu son dönemde Avrupa'nın, Avrupa atletizminin gerilemesine rağmen başarılı değil Türkiye. O yüzden daha da katmerli bir başarı oldu bu Nevin Yunus'un altın madalyası. Şimdi hedefleri dünya şampiyonası, gelecek yıl Kore'deki dünya şampiyonası ve 2012'de Londra'da yapılacak olimpiyatlar. Burada devreye tabii Avrupa dışındaki ülkeler giriyor. Özellikle sprintlerde, büyük şampiyonlarda yani dünya ve olimpiyat şampiyonlarında, küresel şampiyonlarda ilk sıralarda hatta finalde hep Kuzey Amerikalı ve Karayipli sporcuları görüyoruz. Yani ABD, Kanada, Jamaika, bazen Trinidad, Bahama, yani finalde bu ülkelerden atletler 8 sırayı kaplıyorlar. Yani bunların arasına girmek bile bayağı bir mesele. Şu andaki derecesiyle Nevin Yunus mesela bu yıl dünyada 4. ya da 5. en iyi atlet. Demek ki küresel bir şampiyonada madalya almak istiyorsa herhalde 12.55 civarı koşmalı. Hı hı. Şampiyonluk istiyorsa 2 yıl sonra mesela olimpiyatta demek ki 12.40'larda bir derece olması lazım. İşte bu yılki gelişimi saniyenin 10'da biri yaptığı aşamayı 2 yıl daha tekrarlarsa belki de hatta madalya köşesinde görme ihtimalimiz olacak onu ama abi şeye dikkat eder misin? Yani her sene yapılan aşama yani sahnenin %10'da biri. Öyle bir aşamayla. Ve bunlar için bir sene kadar çalışmak gerekiyor. Ancak bu şekilde yapılabilir. Hatta şöyle diyelim. Yani 15 yıl artı bir sene. Anladım. Yani 15 yıllık. Yani Nevin Yanıt'ın 97'den 98'den beri yaptığı çalışmanın üzerine koyduklarıyla bu dereceler elde ediliyor. Hı hı. Yani geçmişteki yaptığı iyi için şey olmasa antrenmanları olmasa zaten. Yani bu yıl hiç başlama mı diyorsun? Valla ben başlayacağım. İstersen birlikte başlayalım. 12-63'ü koşabiliyorum. 30 metre engelledi. Yani engelin etrafından falan dolaşıyorum. Olsun. Fena değil yani. 12-63 oluyor. Evet. Bu işin bir yönü. Bir diğer yönüyse aslında galiba bir miktar ayrımcılık ve ırkçılığın tekrardan pörtlediği bir spor sahasıyla karşı karşıyayız. Bütün bu madalyalara rağmen. Başarıyla ilgili bir şey daha değineceğim. Şimdi burada Türkiye 4 madalya aldı. 10.000 metrede Elvan Abayla Gesten'in altın madalyası. 5.000 metrede Ali Mütü Bekele'nin altını. Elvan Abayla Gesten'in gümüşü ve 100 metre engelde Nevin Yunus'un altın madalyası. 4 madalya. Hepsi kadınlarda. Erkeklerin esamesi okunmadı erkek atletlerin. Zaten daha az erkek atletler. Madalya sıralamasında Türkiye 5. oldu. Bu hani daha da şaşırtıcı bir durum. Zaten ilk 4'teki ülkeler, hani burada geleneğe sahip ülkeler Rusya, Fransa, Büyük Britanya ve Almanya madalya açısından. Ve madalya sıralamasının da genelde buradaki gelenek gereği altın madalya sayısına göre yapıldığını belirtelim. Türkiye'nin toplam madalya sayısı az, 4. Ama altını yüksek olduğu için 5. oldu. Örneğin İspanya, Ukrayna, Polonya, Beyazıt'ı saymayalım. Bu 3 ülke çok daha fazla madalya almalarına rağmen altın sayıları 2 olduğu için geride kaldılar. Ama şimdi tabii Türkiye Atletizm Federasyonu çok övünüyor. Devlet katındaki şeyler, spor yöneticileri çok memnun. İşte büyük başarı falan. Şimdi iki şeyde kendimizi kandırmayalım. Birincisi geçen hafta da konuştuk. Avrupa'da atletizmin seviyesi hızla düştü. Yani kadınlardaki, Rusya'nın kadınlardaki varlığı dışında yarışlardaki derece, seviye çok düşüktü. Birçok uzun mesafe dalında yarı final serileri bile kaldırıldı. Hani bu derecelerin hakikaten iyi olup olmadığını anlamak için şuna bakmak lazım. Burada madalya alan atletlerden, yani bu Avrupa şampiyonasında kaçı gelecek yıl dünya şampiyonasında final koşacak? Yani madalya alacak demiyorum ben. Final koşacak, yani final kürsüye şeye finalde yarışacak. Koşuda, atmada ya da atlamalarda. Gayet kısıtlı. Yani birçok burada madalya alan atletlerin birçoğu bile finale çıkamayacaktır geleceksin. Özellikle sprintlerde. Yani Fransa mesela övünüyor sprintlerde aldığı madalyalarla. Ama Fransa atletlerinin önemli bir kısmını seneye Dünya Şampiyonası finalinde göremeyebiliriz. Ya da iki yıl sonra Londra'da, olimpiyatlarda. Bir bu. Yani hani bu burada alınan madalyaları küresel düzeye nasıl tahvil ediyorsunuz? İkincisi, sadece madalya alınması yapmak bana her zaman gerçekçi gelmiyor. Ben böyle şampiyonlardan sonra mutlaka şeref tablosu denebilir ona. Final tablosuna bak. Final tablosu da şu. Olimpiyatlarda şeref listesine her yarışın ilk 8'leri alınır. Hı hı. Yani sadece madalya alanlar değil, isim listesine geçersiniz her yarışın 8'leri. Atletizm şampiyonlarında da şampiyona bittikten sonra her final yarışında 1'den 8'e kadar yer alan ülkelerin atletlerin ülkelerine puan verilir. Yani birinci olanın ülkesi 8 puan alır. İkinci olanın 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8'e kadar gider. Hı hı. Ve bu şeyi gösterir. Yani finali aslında kaç atlet çıkardınız? Sadece madalya alın, yani birkaç atletin parlamasıyla mı yetindiniz? Yoksa sizin atletizm şeyinizde, yetenek havuzunuzda bir derinlik, başka bir derinlik mi var? Yani final koşan başka atletlerle mi var? Böyle bir sıralama yapılınca Türkiye birden 11'inciliğe düşüyor. Tabii bir iki isim ötesinde ciddi anlamda bu konuda bir faaliyet ya da altyapı çalışması yok galiba. Çünkü şöyle, ilk 8'e sadece 7 atlet sokabilmiş. Bunların 4'ü madalya almış. Yani 4 madalya almış isimlerin dışında sadece 3 ilk 8 derecesi var. Hı hı. Meryem Erdoğan'ın 10.000'deki 5'inciliği, Aslı Çakır'ın 1500'deki 5'inciliği ve yine Meryem Erdoğan'ın 5.000'deki 7'inciliği. 3 tane daha derece var. Yine hepsi kadın atletlerden. Halbuki mesela Türkiye 7 atleti ilk 8'e sokarken İspanya 27 atleti, İtalya 24, Polonya 22, Ukrayna 20 atleti ilk 8'e sokmayı başarmış. Yani madalya sıralamasında bizden geride olan ülkeler. Hani ilk 4'ü saymıyoruz da Türkiye'yi. Hatta işte Çek Cumhuriyeti tek madalyası var, 11 sporcusu. İlk 7'de işte 4 tane 5'incilikleri var. Romanya 7, Hollanda, Norveç, Belçika, Slovakya 6. Da Yunanistan, yani bu kötü bir şampiyonu geçen Yunanistan bile 6 sporcuyu ilk 8'e sokmayı başarmış. Bu yüzden yani o madalya her zaman bizi yanıltmasın. Gelecek sezon Dünya Şampiyonası'nda tek madalya ve ilk 8'e giren iki sporcuya dönersek çöktü mü atletizm mi olmuyorsun. Yani burada bir gereksiz böbürlenme yaşamayalım. Hani atletizmimiz patladı diye. Hı hı. Sadece iyi bir şey. Yani biraz kıpırdanmanın olduğunu gösteren iyi bir derece ve hani atletizm sürükleyen 3 önemli atlet var. Onlara güvenebiliriz. Hani hem ülkeye gurur veren isimler hem de şey, demek ki en üst seviyede mücadele edebilecek fiziki ve zihinsel kapasiteye sahipler. Yani bunu şey yapabiliriz, övünebiliriz. Övünme kısmı iyi ama ben yine de ısrarla ırkçılık ve ayrımcılık kısmıyla da önemli bir şekilde ilgilenmek gerektiğini düşünüyorum. Sonra, başarıdan sonra ona gelmek istiyordum. Şimdi bu başarılar sevindirdi ama başarılar sevinçte ilginç bir şey oldu. Elvan'a belgesi 10.000'i kazandı. Hı hı. İyi, tamam, tebrikler, böyle gazetelerde falan yazıyor ama ne bin yıl kazanınca birden iş değişti. Evet. Bütün gazetelerin spor sayfalarında birer ikişer sayfa ayrıldığı gibi televizyonlar, işte röportajlar falan müthiş bir ilgi oldu Nevin Yanıt'a. Harbi hani Türk hissi vardı genel olarak. Halbuki aldıkları madalyanın rengi aynı. Hani şu düşünülebilir, Elvan zaten favori. Daha önce olimpiyatta da başarı kazandı. Yani 10.000'i kazanması sürpriz değil. Ama Nevin'inki çok hani sıra dışı başarı. O yüzden daha çok ilgimizi çekti. Değil mi? Hani böyle bir gerekçe. Bu belki olabilir de, evet. Hani sürpriz atlar her zaman daha fazla tartışılan bir şey. En azından at yarışlarında. Bilmiyorum, yani insan mesela yarışlarında. İnternet sitelerindeki okuyucu forumlarında, çevremdeki arkadaşlarımla da rastladığım bir durum. Hı hı. Hani Nevin daha Türk. Evet. Elvan böyle hala biraz öteki kalmış bir Türk. Yarı Türk yani. Ama o işte Afrika'dan geldi. İşte göçmen vesaire. Hani ona az sevinmenin bir takım bahaneleri üretiliyor. Hı hı. İşte o zaten tam bizden de değil falan. Hani siz kimsiniz diye sormak lazım. Siz kimsiniz? Hakiki Türkler diye bir şey var herhalde. Ve böyle bir şey. Yani Elvan'ın, hatta Ali Mesut Bekele'nin başarısını böyle bir daha ikinci planda değerlendirme. Evet, iyice o... Onunkisi epeyce önemsizleşti. Yani ama bundan öte aslında daha az sevinmek ya da Nevin Yanıt'ın başarısıyla ilgili daha fazla röportaj çıkarmak ya da daha bir böyle hani koltuğu kabarmış haberler yapmaktan öte Türkiye Türklerindir gazetesi gayet düzden zaten has Türk ve has olmayan Türkler üzerine haber de yaptı mesela. Yani açıktan yapanlar da oldu bu tip haberleri. Şimdi burada şöyle hani Elvan'ın başarılarını yani başarıları 98'den beri galiba Türkiye'de 2 yıl önce olimpiyatta tekrarlıyorum. 2 tane gümüş madalya kazandı 5000 ve 10000 metrelerde. Olimpiyattaki sadece gümüş değil, olimpiyattaki herhangi bir madalya Avrupa Şampiyonası'ndaki altından daha önemli ve daha değerlidir. Yani oradaki rekabet, onun 4 yılda bir yapılması, geleneği vesairesi. Yani Avrupa Şampiyonası altının şey olarak herhangi bir spor dalında bence olimpiyattaki bir madalya ile kıyaslanması mümkün değil. Dünya şampiyonasında madalyaları var. İşte Avrupa şampiyonu oldu. Akdeniz oyunlarını falan saymıyorum. Yani bir sürü sayısı başarı kazandı. Yani buraya Türkiye'ye gelme sebebi, göç etme sebebi elbette spordu. Doğaldır. Ama yani spor biraz göz önünde bir dal olduğu için belki böyle dikkat çekiyor. Başka meslek gruplarını düşünün. Yani atıyorum Türkiye'den Avrupa'ya göç eden radyocu yok mu? Var. Jamaika'dan İtalya'ya göç eden mühendis yok mu? Vardır. İşte Çin'den Avustralya'ya göç eden mimar yok mu? Vardır. Yani bütün herhangi bir meslek dalında, insan grubunda mutlaka rastlarsınız. Elvan da böyle bir tercih yaptı. Başka bir tercih yapabilirdi. 12 yıldır burada Türk vatandaşı, bu ülke adına başarılar kazanıyor. Burada yaşıyor. Hani şey dil önemli bir şey diyoruz. Türkçe konuşuyor. Gayet iyi. Hiçbir sorun olmadan. Ki zaten isterse ana dil neyse o dili konuşmaya devam edip kendi inançları ve kendi etnik kimliğiyle falan yaşayabilir. Türkiye vatandaşı olmak demek tamamen eşit görülmek ve eşit haklara sahip olmak demek olmalı falan filan diye böyle bir hani kategori bir şey koymak lazım. Ön plan çıkar ya hani dile değil işte konuşulmuyor evet. Falan. Hani inançlarını diğer konumlarını bıraksın. Rengini vesairesini ama gayet Türkçe. Yıllardır Türkçe konuşuyor. Yani yeni değil. Bu sene öğrenmedi Türkçeyi. Bütün röportajlarını Türkçe veriyor. Hani o konuda da en ufak bir sorun yok. Ama bence sorun şeyle ilgili. Bir ara ismini de değiştirdi Türkiye'ye geldi. Ülle bir evlilik yaptı işte. Elvan Can'dayım ismi. Evet. Sonra o canı attı. Abel Egesli'ye döndü. Sorun bence daha çok Türkiye açısından teninin rengiyle ilgili Elvan'ın. Yani Elvan gibi çok benzer bir örnek var. Hatta daha da şey daha da müthiş bir sporcuyken Elvan çünkü sporcu adayıyken Türkiye'ye geldi. Spor dünya rekortunda sporcuyken Türkiye'ye gelen ve Türkiye'nin bağrına bastığı Atatürk sporunun bir numaralı spor kahramanı haline getirdiği bir isim var. Ama hiç böyle bir ayrımcılığı aradığını ben hatırlamıyorum. Naim Süleymanoğlu. Evet. Çok iyi bir örnek. Naim Süleymanoğlu 86 sonunda Avustralya'daki bir dünya şampiyonasından Türkiye'ye sırasında Türkiye'ye iltica etmeye karar verdi. O zaman herhalde 19 yaşındaydı ve dünya rekortmeni ve dünya şampiyonuydu ve Bulgardı. Evet. Bulgar değil, Türktü. Bize bütün anlatılan baştan beri buydu. Ha. O aslında Türktü i̇şte zaten, de hasbelkader Bulgaristan'da kalmış bir Türktü. Hatta işte Naim Süleymanov oradaki ismi. Son dönemde Jiko yönetimi iyice sapıtınca oradaki isimleri tamamen değiştiriyorlar. Evet. Yani Bulgaristan rejiminin son günlerinde. Naum Shalamanov diye son 2 yıl yarışmıştı galiba ama dünya rekortmeniydi. Yani buraya hazır yani bir sporcu olarak geldi. Ülkesinin yerini değiştir. Altın madalyaları ve dünya rekorları gelsin. Öyle ama 3 olimpiyatta altın madalya aldı. Ben hiç böyle bir ikinci planda kaldığını hatırlamıyorum. Niye? Çünkü etnik olarak bir Türk olarak görülüyor ama daha da önemlisi bence şeyi rengi yani Rafık'la bizden olarak gözükebilecek bir şeye sahip. Dış görünüme sahip. Elvan Can da Elvan Can diyorum. Elvan Abel'e geçti. Ben de eski isimlere döndüm. Elvan Abel'e de geçse de yani bu başarıları Bulgaristan'dan çevre bir ülkeden gelen beyaz birisi olarak kazansaydı bence daha şey olacaktı. Daha burada Türkiye'de bağrına basılan bir isim olabilirdi. Ben hep yani kızcağızın ikinci planda kaldığını düşünüyorum müthiş başarılara karşın. Yani onun kazandığı başarı ben sportif açıdan tekrarlıyorum. Nevin Yıldız'ın kazandığı başarılardan daha büyüktür. Olimpiyatta kazandığı gümüş madalyalar. Ha şunu diyecek diyen olabilir. Onun genetik kökenleri uzun mesafe koşmaya zaten çok yatkın. Hani genlerinde var şeyde uzun mesafe koşabilmek. Bunu değerlendiriyor. İşte Türkiye'de ise Türklerin şeyinde sprint koşmak pek yatkın olduğu bir şey değil Türklerin. Bu yüzden hani daha büyük başarıdır. Yani daha büyük çalışma gerektirir. Ha, o öyle bir tartışma olabilir belki. Bu ama mantığın ya. Gereği olarak o zaman ben de çalışırsam bir Türk olarak Nevin Yanıt gibi koşabilir ve bütün Afrikalılarda ya da bütün siyahlarda eğer çalışırsa birer Elvan Abilegese olabilir diyebiliriz noktasına da gelmiyor mu? Tabii canım, zaten bu işin büyük kısmı şeyle çalışma ve azimle alakalı. Yani. Yani demin 15 yıl dedik. Yani Türklerin sprinte yatkın olmadığı gereksiz. Bence hani daha yatkın olduğumuz şey olarak, fizyolojik olarak Türk insanının daha yatkın olduğu, Türkiye'de yaşayan insanların daha yatkın olduğu dağlar olabilir. Yıllar önce de böyle bir çalışma yapılmıştı. Hı hı. Orta mesafe koşullarıyla sırt üstü yüzme çıkmıştı. Öyle mi? Ama bu 30 yıl önce yapılan bir çalışma. Belki hani yeni kuşakların beslenme düzeni vesairesi bunu değiştirmiş olabilir. Ama hani spor dallarında işin çok büyük kısmı çalışmaya dayalı. Yani dünya çapında bir sporcu yetiştireceksiniz. Zaten 5, 6, 7, 8 yaşında o spora başlamış olmalı. Hele bireysel bir sporsa başlayacak ve yani o düşünün 5 yaşında başladığınız çalışmanın karşılığını 20 yaşında alacaksınız. Belki 25. Demek ki 15 yıl, 20 yıl çok kılı kırk yaran bir çalışma lazım orada. Hı hı. Orası için öyle. Ama hani şeye dönersek, Elvan Abilegese konusunda hep böyle bir ikinci planda kaldığını görüyoruz. Bu sefer de oldu ya. Ben biraz bunun işte ten rengine vesairesine bağlı. Yani hani göçmen diye böyle bir şey yapılıyor. Bizden değil. Hani hala yarı öteki gibi görülüyor ama ben onu işte biraz renkle alakalı. Hani Türkler ırkçı değildir. Var ya böyle büyük bir palavra. Evet. Bu sporda da özellikle spor yazarları, birkaç spor yazarı Türkiye'de bunu yazmaya bayılır. Şeyle Emre Belözoğlu'yla ilgili oldu. Eşcinsellikle ilgili de böyle muhabbetlerin olduğunu hatırlıyorum mesela. Bir eşcinsellik lafları bir ara atılmıştı. Türkler eşcinsel değildir. Futbolcular arasından çıkmaz falan gibi böyle garip muhabbet. Yani hep böyle bir genel anlamıyla reddiye kültürü galiba var sizin oralarda. evet. Galiba Tansal Türk öyle bir. Evet, evet. Lafını hatırlayamıyorum ama futbol ve eşcinselliği aynı cümle içinde kullanmış. Tam ben de hatırlamıyorum ama. Evet, ve şey olarak futbolcu hakları için kılını kıpırdatmayan Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Turgay Şeren 10 yılda bir nasıl olduysa konuşuyor, şey demişti. Futbolcu eşcinsel olmaz, yoktur camiamızda. Hı hı. Falan diye açıklama yapma gereği duymuştu. Hani maaşını alamayan futbolcular sürünürken lafı çıkmaz. Böyle bir şey olunca şey olur. Ortalığa çıkar. Sosyal ayrım yapmaya bayılır. İşte böyle bir tam Türkiye durumu. Neyse, yani bu ayrımcılık konusuna değinmek istemiştim ben. Mutlaka 3 atletinde altın madalyaları çok değerli. Ben orada bir medyanın azından o ilk anlık coşku duygusundan kurtulup daha dikkatli olması lazım diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü şeye çok kolay yansıyor. Yani ben çevremde görüyorum internet forumlarında. Nevin'e tabii ki daha çok sevineceğiz refleksi. Daha fazla okuyucuda, izleyicide. Bu hissiyatları ya da bu ırkçı yönelimleri aslında meşru kılan bir görev görmüş oluyor. Bu tip haberler bu perspektifle hazırlandığı zaman diye düşünüyorum aslında. Bilmiyorum, evet, katılır yani, mısın? Evet. Kesinlikle tabii. Zaten işte spor dışındaki bütün alanlarda da öyle medya, hani ana akım medya bir sürü duygunun, ayrımcılığın besicisi rolünü evet, üstleniyor. Yani bilerek ya da bilmeyerek yapılıyor. Burada mesela bu Nevin Yanıt'ın başarılığına sevinmek hani biraz şeydi, daha önce elde edilmeyen başarılar olduğu için onun böyle bir şaşkınlığı, onun sevinci, sürpriz ya da işte en sansasyonel haberi biz yapalım. İşte küpesini, kolyesini falan değinelim. Evet, evet, evet. Ay yıldız vesaire. Hani orada bir farklı bir şey yapalım. Çünkü şu da var. İstiklal Marşı ile hazırlandı falan filan. Burada kendi gazetemi övünebilirim. Avrupa Şampiyonası'na muhabir ya da yazar gönderen iki kurum vardı Türkiye'de. Biri TRT resim yayıncı. İki anlatı spiker gönderdi. Öbürü de Habertürk gazetesi. Bir fotoğrafçı ve bir muhabir gönderdi. Ha, bütün bu haberler memleketten yapıldı. Barcelona'dan evet, değil yani. Hiçbir muhabir yok. Hiçbir Türk muhabiri yok orada. Anadolu Ajansı bile göndermemiş muhabir. Madrid'deki siyaset muhabirini yolluyorlar şeye, şampiyonaya. İyi, onun da en azından atletizm konusunda bir dağarcığı oluşmuş oldu böylece. Yok, hani zaten iyi bir muhabir ama normalde böyle şampiyonlara Anadolu Ajansı mutlaka, hani hele bir de Türkiye kalabalık bir kafile haline gidiyorsa hani yollamak mümkün değil. Çünkü orada 50 kişi kafileyle gitti Türkiye. Yani 24-25 sporcu, yöneticiler, hakemler vesaire. Düşün yani yerinde izleyebilen 4 Türk basın mensubu vardı, medya mensubu. Vallahi bu da ilginç hakikaten. Bu milliyetçilik yarışının çeşitli yansımaları hep böyle turnusollarla çıkıyor ama neyse, yapacak çok bir şey yok. Buradan bakınca daha fazla şey oldu gözüküyor bu şey. Hani buradan öyle gözüküyor. Belki de evet, baktığımız yerle ilgilidir. Bu arada vakti doldurduk. Futbola yer kalmadı galiba. Nasıl 9,5 ay konuşacağız. Evet, acelesi yok onun. Türk futbolunun az başaran üç büyüklerini konuşacağız. Bu hafta da İtakaka. İkisi turu geçti. Biri alt kupaya düştü. Bursa'ya yaradı herhalde. Bu durum Bursa Spor'a yaradı. Neyse. Zaten ilerleyen gelecek hafta lig başlarken daha fazla konuşma fırsatım olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Abi görüşmek yayınlar. Üzere. Çok sağ ol abi. Alp Ulagay'la Spor.